بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ikiwa leo ni usiku kuamkia tarehe 6 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1443. Inshallah, katika muhadhara wangu huu wa leo na kesho tazungumzia mada kaifa takun miftahan lilkhair, vipi utakuwa ni funguo ya mambo ya khairi, au kwa unwani nyingine manhaju salafi fi tazkiyati nufus. Au ahamu sifat al-akhlaqiyya inda salafi salih fi tazkiyati nufus. Mfumo wa wema aliotangulia katika mtu kuitakasa nafsi yake, au vipi mtu atakuwa ni funguo ya mambo ya kheri. Na ni risala ya Sheikh Abdurrazzaq hafidhahullah ta'ala, isipokuwa tu nitataja baadhi ya mambo, sitasoma yote, lakini taja baadhi katika kila nukta. Al-Sheikh hafidhahullah ta'ala katika risala yake hii qayyima nafisa, katika muqaddima qala al-Sheikh hafidhahullah, farawa ibn Majah fi sunanihi wa ibn Abi Asim في السنة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال متوم عليه الصلاة والسلام أسمع إن من الناس ناسا حقيقة miongoni mwa watu kuna watu, mafatiha lilkhair maghalika lishar, ni funguo katika mambo ya khairi na ni wenye kufunga mambo ya shari. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lishar maghalika lilkhair, na wako miongoni mwa watu, kikundi cha watu kinafungua mambo ya shari na kufunga mambo ya kheri. Fatuba لمن جعله الله مفتاح الخير على يديه. Pongezi na furaha kwa yule ambaye Allah atamfanya ni funguo ya kheri juu ya mikono yake. Wawailu liman ja'alahu Allah miftaha shari ala yadihi, na ole wake yule ambaye atakayefanyiwa na Allah ni funguo ya mambo ya shari katika mkono wake. Yakulu Sheikh hafidhahullah, inna kulla muslimin harisin ala sa'adati nafsihi wa falahiha wa fawziha fi dunya wal akhirah. Hakika kila Muislamu anakuwa na pupa juu ya kufanikia kwa nafsi yake na kufaulu hapa duniani na akhira, indama yasma hadha alhadith alazim, atakapokuwa anaisikia hadithi hii, ani haditha Anas, hii hadithi ya Anas ambayo tuliisoma, akisikia hadithi kama hii atakuwa na raghba na atakuwa na pupa kujua hao ambao watakuongoka. La shaka, hapana shaka, anna hadha matlab lada kulli muslim, haya ni matakwa ya kila Muislamu. Ma min muslim illa wa yuhibbu li nafsihi an yakuna miftaha lil khair, hakuna Muislamu yote isipokuwa anaipenda nafsi yake awe ni funguo ya mambo ya kheri. Wa alla yakuna miftaha lishar, na asiwe ni funguo ya mambo ya shari. Yuhibbu li nafsihi an yakuna min ahli tuba, anaipendea nafsi yake awe ni katika watu wenye pongezi. La an yakuna min ahli alwail, asiwe katika watu walioonywa. Wa huwa aliqabu shadid wan nakali alim, na ni adhabu iliyokali zaidi. Alladhi a'addahu Allah tabaraka wa ta'ala limafatih ash-shar wa maghaliq al-khair, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale ambao wenye kufungua mambo ya shari na kufunga mambo ya khair. Yakul Sheikh hafidhahullah, wala yakfi fi dhalika mujarrad at-tamanni au mujarrad at-tahalli, haitashtushileza katika hilo kwa mujarradi wa mtu kutamani au mtu kujipamba. Bal la budda min fahmi li haqiqati al-amr, bali ni lazima afahamu uhalisia wa jambo hilo. Wa qiyami bihi ala at-tamam wal-kamal, na kulisimamia juu ya ukamilifu na kutimia. Ma talab al-aun fi dhalik, pamoja na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hili. Hii ni katika ule mukaddima wake, nimeufupisha kaifa takunu miftaha lilkhair. Mos, la kwanza, Sheikh ametaja hapa takriban mambo 17, mambo 17. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, Allahu azza wa jalla wa khairu al-fatihin. Hii ndio la kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mbora wa kuhukumia watu na kuwafungulia watu. Yakul Sheikh hafidhahullah, an-na'lam anna al-fattaha huwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufahamu kuwa al-fattah ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa jalla wa ala khairu al-fatihin. Wal-fattah ismun min asma'ihi jalla wa ala, al-fattah ni moja katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul wa yajibu ala kulli muslimin amana billahi azza wa jalla wa amana bi asma'il husna wa minha ismuhu tabaraka wa ta'ala al-fattah, ni jambo la wajibu kwa kila muislamu alimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akaamini majina yake Allah subhanahu wa ta'ala mazuri, miongoni mwao ni jina lake tabaraka wa ta'ala al-fattah, an yuhsina taqarruba ila Allah tabaraka wa ta'ala, afanye uzuri katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataabudu lahu bi asma'ihi, na kumwabudu Allah kupitia majina yake. Amalan bi qawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, na hali ya kufanya kazi neno lake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana majina mazuri, muombeni Allah kupitia majina hayo. Yakul Sheikh, wasmullah tabarak wa ta'ala al-fatah hadha al-ism al-azim kad warada fil Qur'an fi mawdhi'ain. Jina hili la Allah al-fatah, jina lililokubwa zaidi, limekuja katika Qur'ani katika sehemu mbili kuu. Al-awwal, ya kwanza, qawlu Allah subhanahu wa ta'ala, nilo laki Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhikri duai Shu'aib, alipotaja dua ya mtume wake Shu'aib alayhi salam, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja jina hili. Walmawdhu athani, sehemu ya pili, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, katika neno lake Allah subhanahu wa ta'ala, kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqi wa huwa alfattahu alalim. Kimetaja katika sehemu mbili. Walihadha alkhatwatu alula fi hadha albab, hatua ya kwanza mtu kufanikiwa katika mlango huu, an yalja man arada li nafsihi an yakuna miftaha lilkhair ila alfattah, aelekee yule ambaye amekusudia nafsi yake kuwa ni funguo mbaya khairi, amwelekee Allah alfattah subhanahu wa ta'ala ila khair alfatihin jalla wa ala, mutawassilan ilayhi, hali ya kujikurubisha kwa Allah, mutadhallilan baina yadayhi, hali ya kunyenyekea kwa Allah, tami'an fi nawalihi jalla wa ala, sadiqan ma'ahu subhanahu wa ta'ala, awe na tamaa katika kupata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Walfathu kulluhu min Allah, asema kufunguliwa kote kunatoka kwa Allah. Fathu alayka bil ilmi nafi, Allah kufungulia elimu yenye manufaa. Fathu alayka bil amali salih, Allah kufungulia katika matendo mazuri. Fathu alayka bil akhlaqi al fadila, Allah akufungulie katika tabia iliyo bora, mpaka umwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ba'du salaf, kama walivyosema baadhi ya salaf, inna hadhi al akhlaqa wa haib, hakika hizi tabia ni vipaji, tabia ili nzuri ni kipaji. Wa inna Allah tabarak wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba 'abdahu wahabahu minha, Allah subhanahu wa ta'ala akimpenda mja wake humpa katika vipaji hivyo kwa tabia njema. Wallahu 'azza wa jalla qasama baina al-'ibad al-arzaq wal-akhlaq wal-a'mal wal-a'mar, Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya baina waja wake tabia, riziki, matendo na umri. Kullu shay'in minhu jalla wa ala, hivi vyote vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh katika nukta hii akasema, wa kam huwa jamilun huna kalimatu qalaha mutarrif, mutarrif rahimahullah min ulamai tabi'in, qala kalimatan ajiba, amesema maneno yaliyo ya ajabu. Qala rahimahullah, asema law ukhrija qalbi, law utolee moyo wangu, wajuila fi yasari, uweke upande wangu wa kushoto, wajia bil khairati kulliha, zileke khairi zote, wajuilat fi yamini, iweke upande wangu wa kulia, lam astati an aj'ala shay'an min hal khairat fi qalbi, siezi kufanya kuweka chochote katika hizi khairi, illa an yakuna Allah alladhi yadha'ahu, ila isipokuwa Allah ndiyo atakaye eka. Kulishawazi kuwa jambo la kheri ni mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akupitishie. Lau ukhrija qalbi la utole moyo wangu, wajuila fi yasari, uweke upande wangu wa kushoto, wajia bil khairati kulliha, ziletu kheri zote, wajuilat fi yamini, ziweke upande wa kulia, lam astati, sitaweza, an aj'ala shay'an, weka chochote min hadhihi alkhairat fi qalbi, kutokana hizi kheri katika moyo wangu, illa an yakuna Allah alladhi yad'u, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo atakayeniwekea. Maneno haya yako katika hilatul ulama, hilatul awliya, wasiru alami nubala idhahabi rahimahullah. Sasa mtu akitaka kuwa funguo mbwa kheri, o Allah wa khairul fatihin, ni amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thani, jambo la pili, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah katika dini yake. Yakulu Sheikh Hafidhullah, an na'lama, tujue, anna a'dham mafatih alkhair wa ajallaha ala al-itlaq, katika jambo kubwa la kufungua mambo ya khairi na lilikuwa tukufu kwa kuachilia, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah katika dini yake peke yake. Wa tauhidu huwa miftahu kulli khairi, tauhidi ndiyo funguo kila khairi, wa huwa miftahu aljanna, na ndiyo funguo ya peponi. Aljannatu la yumkin dukhuluha illa bitawhid, pepo haiwezekani mtu kuingia isipokuwa atakapokuwa na tauhid. Waqad qala alayhi salatu wassalam, hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljannata illa nafsun mu'mina, haitoingia peponi isipokuwa nafsi mu'min. فالتوحيد مفتاح الجنة, توحيد ndio funguo ya pepo. ومن لم يأتي بهذا المفتاح الذي هو التوحيد لا يدخل الجنة, na yule ambaye siku ya kiyama hata kuja na funguo hii hataingia peponi. Kisha Sheikh rahimahu hafidhahullah akataja akasema, walihadha dhakara al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi as-sahih, Imam al-Bukhari rahimahullah akataja kitabu chake as-sahih kwa Wahab bin Munabbih, wa huwa min ulama at-tabi'in, huyu ni katika wanachuoni wa tabi'in. Annahu su'ila, aliulizwa, qila lahu, alaysa la ilaha illallah miftahu al-janna, ila ila la sifungua peponi, qala bala, asema kwa nini, walakin laysa miftahu illa lahu asnan, lakini hakuna funguo isipokuwa ila ina meno yake. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak, ukija na funguo ambayo ina meno yake utafunguliwa. Wa illa lam yuftah lak, ikiwa si hivyo hautafunguliwa. Mushiran bidhalika ila shuruti la ilaha illa Allah, akiashiria masharti ya la ilaha illa Allah, lazima mtu ayatekeleze ayafahamu. Kisha kataja yakul Sheikh Hafidh al-Hakam rahimahullah katika ile risala yake Maalij al-Qabul Sulam al-Usul, akaisherehesha katika Maalij al-Qabul, yakul wa bi shurutin sab'a qad quyilat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. أكيلزيا مشارك يلي إلا إلا سابع. الأمر الثالث جملة العلم النافع, elimu yenye manufaa. Rabi bin Sulaiman rahimahullah yakul al-ilmu wasila ila kulli fadila kama anna al-jahla wasila ila kulli radhila. Elimu ni barabara kila jambo zuri, na ujinga ni barabara katika kila jambo baya. Yakul Sheikh hafidhahullah al-ilmu nafi المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم علم ينفع إلى تشكليه توا كتاب شك الله سبحانه وتعالى نسون يمتومي عليه الصلاة والسلام العلم أساس علم اليوم سيني لا بد منه لازم تؤمنه ليكون العبد مفتاح للخير ili awe ni funguo mambo ya khairi. Wa man lam yakun indahu ilmu nafi, yule ambaye asiyekuwa na ilmu yenye manufaa, kaifa yumayizu baina mafatihi alkhair wa mafatihi shar, vipi atapambanua baina funguo za khairi na funguo za shar? Kaifa yumayizu baina alhaqi walbatil, vipi atapambanua baina haqi na batil? Kaifa yumayizu بين السنة والبدع، فيب أتبمنوا بين سنة وبدع، كيف يميز بين الهدى والضلال، فيب أتبمنوا بين وقوف وكتيف، كيف يتقي باطلا وهو لا علم له، فيب أتجكينغ نباطل حال يكو هنا علم له باطل. وقد قيل قديما أسألكم السيمة وكزماني كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني vipi mtu atajikinga wala hajui kile cha kujikinga. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alisema kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basira, sema hii ni njia, sema hii ni njia yangu nalingania kwa ajili ya Allah juu ya ilmu albasira. Ibn Baz rahimahullah ta'ala yakul البصيرة أعلى درجات العلم، دو إلم يجو زيد. والبصيرة هي العلم النافع، بصيرة دو علم ينفع. فمن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين حق وباطل وهدى وضلال؟ إكيو أمتو هنا علم ينفع في بيئة قمبانوة بين حق وباطل وبين ونغوفو وبوتيفو. Allah subhanahu wa ta'ala sema kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, je wanalingana wale wanaojua na wasiojua? Jawabu lake hawalingani. Faman arada li nafsihi an yakuna miftah lil khair alayhi an yahrisa ala al ilm al nafi wa ya'tani bihi inayatan daqiqa. Asema yule ambaye anakusudia kwa nafsi yake kuwa ni funguo mambo ya kheri, anatakana awe na pupa juu ya elimu yenye manufaa, na aipe kipaumbele, kipaumbele kilicho kikubwa sana. Wasaha anin nabii sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu wa ghairi, imesikika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi Abi Darda na wengine katika masahaba, annahu alaihi salatu wasalam qala, Mtume عليه الصلاة والسلام أسمى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلي أمباي من يكشك برابارا برابارا إلي أنا تفتع علمه الله أتمسهل شيء كوينجيا ببون. في حديث نفسا فالعلم أساس عظيم وأصل كبير في هذا الباب. إليم اليوم سيجم كوبا na ni msingi mkubwa katika mlango huu. La budda an ya'tani bihi al-'abd liyakuna bidhalika min mafatihi al-khair maghaliq ash-shar, ni lazima mtu aipe kipaumbele mja awe ni katika funguo mambo ya khairi na afunge mambo ya shari. Wa indama la yakunu al-'abd mutahalliyan bil-'ilmi ربما دخلت عليه أمور كثيرة، mtu ikiwa hakujipamba na ilmu, hakuwa na ilmu ya manufaa, huenda akaingia na mambo mengi. Hiya min ad-dalalat wal bid'i wal ahwa, atafanya mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, mambo ya upotevu. Wa huwa yahsibu annahu yuhsinu sun'a, na hali kuwa anadhania kuwa anafanya uzuri. Al-amlu rabi, jambo la nne, al-inayatu bifaraidhi al-islam wa wajibati ad-din. Al-inayatu, kuipa kipaumbele bifaraidhi al-islam wa wajibati ad-din, lazima mtu aipe kipaumbele mambo ya lazima na mambo ya wajibu katika dini. Yakul wa fi hadha al-bab ahadith kathira, kuna mlango, kuna hadithi nyingi sana. Minha marawahu Tirmidhi fi jami'ihi, amepokea al-hafid al-imamu Tirmidhi katika jami yake, jami'u Tirmidhi. An Abi Darda wa Abi Dharrin radiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anillahi azza wa jalla annahu qala. Hii ni hadithi al-Quds. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ibna Adam, ewe mwanadamu, irka li min awali nahari arba rakaat afkika akhira. Ewe mwanadamu, nisalie kwangu mimi rakaa nne, nitakutosheleza mwisho wako. Yakul Sheikh Abdurazak Abdullah, Allahu jalla wa ala ghaniyun an rakaatik, ghaniyun an sujudik. Allah subhanahu wa ta'ala anajitosheleza na rakaa zako na sijda zako. Walakin hadha babu khair, lakini hii ni babu ya khair. Wafatun khair lak, na ni kufungulia kwa kheri kwako wewe. Yad'uka ilayhi rabbul alamin, anakuita na kukulingania mlezi wa walimwengu. Yakul Sheikh hafidhahullah, wa kam yuhram min alkhairi man yanamu an salat fajr, ni wangapi ambao wenye kunyimwa wakalala kwa sala ya alfajiri. Indama yaqumu, wakati wanaposimama, kama jaa fil hadith, khabitha nafs kaslan. Kuna watu wasali alfajiri nafsi zao zinakuwa mbovu wavivu. Ughliqat abwabu alkhair anhu, imefungwa milango ya khair kwa kiyeye. Wasuddat abwabu arrizq, na imefungwa vile vile milango ya riziki. Wa awwal yawm huwa asasuhu wa zimamu, kwa sababu mwanzo wa siku ni ule msingi wake. Sasa mtu msingi wake hakuswali alfajiri, anakuwa kaslan khabitha an-nafs. Wa huwa munazzil arzaq, munazzil barakat, wakati wa alfajiri ndio kuna shuka riziki, kuna zuka baraka. Yaqulu ba'du salaf, baadhi salaf wasema, yaumuka mithlu jamalik, siku yako ni kama mfano wa ngamia wako. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu, ukimshika mwanzo atakufuatia mwisho. Faman lam yamsik awwal al-yawm bi ada'i salah, ikiwa yule mtu hakushikamana mwanzo wa siku kwa kutekeleza sala ya alfajiri, madha yantadhiru fi baqiyati yawmihi, anatarajia nini iliyobakia katika siku yake? Ataanguka mahali pabaya. Walihadha lil usul adhima fi fathi abwab alkhair ala nafsi, katika misingi iliyo mikubwa zaidi katika mtu kufunguliwa mambo ya khair juu ya nafsi yake. Wa lil akharin almuhafadha ala faraid alislam, na kwa watu wengine ahifadhi juu ya faradhi za Kiislamu, atekeleze. Wa adai wajibati din, wa yati fi mukaddimati dhalika salah. Falibadat walfaraid alihtimamu biha walmuhafadha alaiha, mtu atekeleze ibada na mambo ya lazima, ayape kipaumbele na ayahifadhi, adumu nayo. Hadha min akbar alauni lak, hii ni katika sababu kubwa kusaidia wewe ni antakuna awwala miftah khair ala nafsi wa miftah khair ala al-akharin, ili uwe ifungua mambo ya khairi juu ya nafsi yako na fungua mambo ya khairi kwa wengine. Al-inayatu bifaraidhi al-islam wa wajibati al-din.